आप मुझे अच्छे लगने लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, दिल में मेरे बसने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, दिल में मेरे बसने लगे। हम हर हद से गुजरने लगे, मोहब्बत में हम भी मिटने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे। धड़का दिया पल में तेरी चाहत ने, और भी दीवाना किया हमको तेरी मोहब्बत ने। जादू ये क्या है सनम, ओ दहकी हमारे कदम, ओ हम चलते चलते रुकने लगे। आप मुझे मुझे अच्छे लगने लगे। Thank you.